کے نور خدا مصطفیٰ آ گئے، بن کے نور خدا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، اجڑی دنیا تھی آقا نے آباد کی، ہر طرف دھوم کے ہے میلاد کی، ہر طرف دھوم کے ہے میلاد کی، سب کے مشکل کشا سب کے مشکل کشا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، ہو گئے نور دنیا کے ظلمت کرے، جن کے بیٹے ملے، جن کے آنے سے ماں کو بیٹے ملے، سرور انبیاء سرور انبیاء مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، بن کے نور خدا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، عرش پر جشن دل کا منایا گیا، سب رسولوں کو جس میں بلایا گیا، سب رسولوں کو جس میں بلایا گیا، ہاں وہی دلربا ہاں وہی دلربا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، بن کے نور خدا بن کے نور خدا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، اب نہ مایوس ہوگا سوالی کوئی، آج ناصر نہ لوٹے گا خالی کوئی، آج ناصر نہ لوٹے گا خالی کوئی، مسکرائے گدا مسکرائے گدا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، بن کے نور خدا بن کے نور خدا مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے۔